2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Frankrijk probeert, net als onder meer Nederland, gestrande mensen op te halen uit het Midden-Oosten, maar dat ging vanavond helemaal mis. Een vliegtuig dat op weg was naar de Emiraten moest omkeren omdat er raketten werden afgevuurd in het gebied. Als het aan 60 BBB'ers ligt, komt Mona Keizer terug bij de Tweede Kamerfractie van de partij. Ze hebben in een brief gevraagd om een onafhankelijke bemiddelaar. Die moet de fractie dan weer bij elkaar proberen te krijgen. Keizer stapte begin vorige week uit de BBB omdat ze niet de nieuwe partijleider werd. Dat zou haar wel beloofd zijn. Verder vandaag in het nieuws. Bezorgde Moerdijkers gingen langs bij de Tweede Kamer om hulp te vragen. Hun dorp moet misschien verdwijnen om plaats te maken voor een nieuw stuk haven. Maar het is nog altijd niet definitief. En daarom is er ook geen regeling voor mensen die vast verhuizen. Op het moment dat wij op 11 november de berichtgeving hebben gekregen, zitten wij al in een soort gijzeling. En die gijzeling, dat is de vraag ook voor ons, hoe komen wij daaruit? Ja, ze voelen zich gegijzeld, want voor wie voor de zekerheid alvast weg wil, moeten ze alles zelf betalen. Ja, en dan nog even dit. Veel horecazaken kampen met muizenplagen, ziet de Voedsel- en Warenautoriteit. Het is de afgelopen paar maanden heel erg koud geweest. Dus ongedierte komt ook sneller binnen, die houden ook van warmte. Ondernemers hebben het vaak ook nog wel financieel wat zwaarder. Dus dat zorgt ervoor dat ze misschien besparen op schoonmaak. Ja, vorig jaar sloot de toezichthouder opnieuw meer zaken vanwege plaagdieren dan in 2024. Ik heb het weer nog voor je. Het is vannacht bewolkt, maar wel wat warmer dan de afgelopen nachten. 2 tot 6 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan wordt het maximaal 19 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan een verkeer, één vertraging op de A28 tussen Hoogeveen en Zwolle. Bij Staphorst, 10 minuten. Hoofdrijbaan is daar dicht door wegwerkzaamheden. En de flitsers hier, Dylan. Het zijn er 6 te beginnen op de A2. Tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.3. Op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 26.0. En op de A7 tussen Dracht en Heerenveen bij 155.3. A12 dan, Zoetermeer, Gouda, 19.5. En de andere kant op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 20.8. En de laatste voor nu op de A27 tussen Almere en Hilversum bij 107.6. Are you drinking my Mullermilk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Zometeen de uitslag in Kippelvij. Wat was er eerder, Shell of Pepsi? Kom maar door. Radio 538. I said, ooh, ooh, come on baby, turn the lights off. I had love to burn. Try. already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too, I got them too. You ain't got a word about no exes, that's crazy. I got them too, you know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. There are no hard feelings if you only wanna act like lovers do. For a night or two, oh yeah. And sometimes in the morning, go back to being small. Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. Zometeen, antwoord op de vraag. Is AI inmiddels al grappig? Wat denk jij? Dat zal wel niet, toch? Nee, ik denk het niet. Maar eerst. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we elke avond en dan is elke avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? Pepsi of Shell? Olcay. Goedenavond. Hallo, hi. Heren van het goede leven. Ja. Hey, ben jij een drinker, een nuttiger van Pepsi? Niet zo. Oh, en van de brandstoffen van Shell? Wel. Die gaan er wel doorheen bij jou. Okay. Ja, en heel veel ook nog, want heel ik zit op de vrachtwagen. Ah, ja. Ik vraag me altijd af waar dat ze in hemelsnaam al die brandstoffen bewaren. Zeg maar, dat zit in de grond, heb ik me wel eens laten vertellen. Maar wat voor gigantisch vat moet daarin zitten als jij die hele vrachtwagen iedere keer komt volladen. Ja, zeker. Je hebt er geen antwoord op. Oké. Okay. Nee. Nee, ik dacht, misschien weet je dat als chauffeur. Ik heb geen idee. Ja, ik weet niet precies waar te bewaren, maar het lijkt me wel groot. Lijkt me ook wel groot. Dan wil je niet invallen. Nee. Goed, we duiken even de geschiedenis in. Laten we eens beginnen met Pepsi. Een drankgigant waarvan de inhoud soms lijkt op olie, waar Shell dan weer hoofdleverancier van is. Het ontstond in een Amerikaanse apotheek waar Caleb Bradham een verfrissend drankje tegen maagklachten mengde. Leuk detail, Pepsi heette eerst Brad's Drink. Genoemd naar de achternaam van de uitvinder uiteraard. Dan Shell, de oliegigant waarvan het exportproduct soms lijkt op Pepsi. Maar ja, zeg maar, als de vissen het drinken, dan gaan ze allemaal dood. Van oudsher een Nederlands bedrijf, wat later fuseerde met een Britse handelaar. En daarna groeide Shell nog verder uit tot een wereldspeler in olie, gas, tankstations en nog veel meer. Maar de vraag is, welk van de twee was eerder, Pepsi of Shell, zeg het maar? Shell? Shell, ja. Is het zeker? Ja. Hadden wij een

I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. Aan nieuws over social media. Gio Latoy zit in de problemen. Misschien ken je hem wel, een hele bekende vlogger. Ja. En hij is ook een van de BN'ers die nu met zijn gezin vastzit in Dubai vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Nou, dat is natuurlijk hartstikke vervelend. En hij vlogt daar iedere dag over. Dus dan krijg je ook wel een beetje een kijkje hoe het leven daar nu is. Nou ja, voor hem dan. Krijgen ze wel veel kritiek op, want zijn vriendin Lynn die volgt niet het nieuws, maar die vraagt gewoon aan ChatGPT wat er aan de hand is. Ja. Nou, zo komt ze er dan toch achter dat het nog geen oorlog is. Oh, dan maar was het dan nog niet. Nee. Vonden veel meer mensen een beetje raar. Maar het is natuurlijk gewoon een vervelende situatie, want ze moeten ook in schuilkelders en zo. Maar ja, ze zitten nu in een hotel en dan zijn ze ook veel met een vriend van Gio. En dat is eigenlijk de echte crisis die er gaande is. Ja, zeggen de volgers van Gio. Ja. Want die denken dat Lynn en die vriend stiekem een beetje verliefd op elkaar aan het worden zijn. Oh ja. Terwijl ja, Gio erbij zit. Dus die zeggen allemaal, Gio jongen, doe je ogen open. Want wat er onder jouw neus gebeurt, dat gaat helemaal niet goed met jouw gezin. Dat is natuurlijk het ding wat je krijgt als je elke dag van je leven vlogt. Ja, mensen kennen jou en je vrouw of zijn vriendin door en door. Ja, als je gedragsverandering ziet. Ja. Je ziet natuurlijk, kijk, als jij op werk iets ziet ontstaan tussen mensen, heb je dat meteen. Zie je meteen. Je ziet het meteen. Je hebt meteen in de gaten, oh, daar is een spark, daar is een vonk. Maar Deel, jij volgt het de laatste tijd wel een beetje. Zie jij dat verschil ook? Nee, ik zie dit helemaal niet. Ik zag het helemaal niet gebeuren. Maar jij weet niet goed genoeg hoe hun verhouding is. Sinds de oorlog in Iran ben ik gaan kijken. Ja. naar Gio weer. Ik heb in het verleden ook wel gekeken. Alleen toen was Lin nog niet in beeld. Ja, ik wil het ook wel een beetje voor Jill opnemen eigenlijk. Want ze zitten daar met die kleine, met hun kind. Het is eigenlijk hartstikke zielig. Die mensen hebben geen idee, die Gio en Lin hebben geen idee wat er echt aan de hand is. Ja, ze zien af en toe eens een ontploffing. Ze proberen er ook nog maar wat van te maken. Want ze kunnen daar niet weg. Er zijn allemaal mensen die dan heel boos zijn over dat hij vlogt. Maar ja, dat is nou eenmaal die jongen zijn werk. Ja, ja. En dat hij misschien een beetje van de realiteit afstaat. Ja, dat, so be it. Maar ik vind wel dat er heel veel kritiek is op dat hij dat dan elke dag vlogt. En dat hij nog wel naar restaurants gaat. En weet ik het wel. Ja, wat moet hij dan gaan doen? Maar moet hij de hele dag gaan zitten huilen op camera? Omdat er een oorlog is? Zeker niet. Nee, zeker niet. En het is ook natuurlijk echt heel vervelend voor hun. En natuurlijk mogen ze daarover vloggen. Alleen ik denk dat het gewoon op zo'n moment heel erg blootlegt hoe wereldvreemd die mensen zijn. Ja. Of je het nou leuk vindt of niet. En het maakt ze helemaal niet onaardig. Maar ze hebben gewoon duidelijk niet een heel erg beeld van wat er op de wereld gebeurt. Maar kijk, het is ook geen misdaad, maar het valt gewoon op. Ja, ze zijn toevallig daar. En goed. Ja, maar goed. Ik zit van de week aan de vlog te kijken. En dan zag je gewoon bij Gio staan de tranen, staan hazen in zijn ogen. Ja, maar dat is ook zielig. Omdat er mensen zijn die commenten, ja, lekker voor jullie dat jullie daar nu zitten. Nou, dat is gemeen. Want dan word je eens een keer met je neus op de feiten gedrukt. Want dat verdienen ze niet. Ik ken ze niet, maar voor mij zijn het de twee gigantische lievers. Maar zijn hartstikke leuke vader en moeder. Ze hebben een hartstikke leuk kind. Klopt. Maar ik begrijp die primaire reactie ook wel. Want als je af en toe naar influencers kijkt, dan kun je wel het idee hebben van, het gaat ze allemaal wel lekker voor de wind. En eerlijk, het gaat ze vaak ook voor de wind. Op werkgebied in ieder geval. Want je krijgt alles gratis. Zeg maar, met gewoon leven en dat filmen kun je zo ontzettend rijk worden. Dus ik snap die afgunst ergens wel. Alleen ik vind het ook lelijk van mensen. Nee, vind ik ook lelijk, maar ik begrijp waar het vandaan komt. En het ding is, in dit geval denk ik, er gebeurt in ieder geval wat. Want ik heb ook wel eens naar vlogs van Gio zitten kijken. Ik snap als je dan op zo'n plek zit en er gebeurt wat, dat je denkt, dit is mijn moment, ik moet even filmen. Want ja, hij filmt ook hele saaie dagen, kan ik je vertellen. Nou ja, dat is wat jij zegt. Kijk, Gio die heeft 1,4 miljoen abonnees op YouTube. En kijken 200.000 mensen per dag naar die vlogs. Ja, kijk, prima. Maar al die andere schooiers die daar op Dubai zitten, die nu, ik wil even laten weten dat het goed met me gaat. Ja, stel je toch niet zo aan dan. Nou, is het toch goed? Nee, ik vind al die andere schooiers, dat vind ik allemaal zo'n onzin. Maar het is ook wel gewoon een enge situatie. Joh, je stuurt even een appie naar huis dat het goed gaat. En er is niemand, dat jij met je 800 volgers dan zo nodig aan, in de hoop dat dan de Telegraaf belt of ze een stukje over je mogen schrijven. Ach, maar zo'n Gio, je snapt toch ook wel dat je dat dan graag Gio wil uitdragen. Gio is ook gewoon een nieuws. Gio is ook gewoon, of hoe we het ook wenden of keren, hij is een nieuwsoutlet. Ja. Hij is niet journalistiek onderlegd. Maar ik zou hem niet. Kijk, het is leuk om te volgen, maar ik zou hem niet als nieuwsbron gaan nemen. Zou het toch leuk vinden. Dat je dan NOS zit te kijken en dat we even naar onze correspondent ter plaatse gaan en dat dan Gio Latoy daarachter zit. ChatGPT zegt dat de oorlog is begonnen. Nee, maar tot op een zeker, je snapt toch wat ik bedoel. Ja. Ja, maar ik denk dat er heel veel journalisten een moord zouden doen om op de plek te zijn waar hij nu is. Ja, oké. Maar ja, dat is toch een heel ander. Ja, dat is heel anders. Nou ja, hij laat zien hoe het daar nu is. Toch? Ja. Nou, ja, maar goed, ik hoop. Maar het punt is, zeg maar, ik hoop niet dat mensen de vlogs van Gio Latoy, zeg maar, als hun nieuwsbron gebruiken. Dat lijkt me dan minder handig. Nee, daar zijn we het over eens. Geen informatie uit te halen. Nee, een inkijkje. Hoe het is om heel rijk te zijn en toch oorlog te hebben. En dat je ook gewoon een chicken katsu sandwich kan eten nadat de raketten net ingeslagen zijn. Weet je. Oh, dat is toch fijn om te lachen. Can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. Ain't taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my tan lines. The midnight sun kissed